Shekhna është mesele të tjetër, nëse një njeri pen mësker, edhe ja ub mena. Është njeri këtë hal, bën gjinoj e tjera. Të Allah subhanu wa ta'ala ka me dhonë gjelab edhe për sebebën që është bën mësker, edhe për gjinojnë, apo vetëm për sebebën që bën mësker, nga se në hadith të Amej dhe të më thuët, rukër të lëmë në të lëfë. Njohet për tjo është ati që upë me ndja dhe sa t'i këtëjet. Një insan që hupë me nja nuk është e vetë sebeb, që ka të dalim për ti, s'ka gjëna. Amma, kur të banë sebebin e vetë, Masa ti sebebit bënë disa sene të qeshe, shkruhet gjinahi parë edhe i dyti i tretë që ka dani masa ti gjinahi parë. Sikuraj që ka bi rakime senen, e bënë të dalë kë gruni vetë. Ja se bënë zina me nanën, me motrën, me ilahini. Krikë se gjinahi shkruhen se, Sahi nuk ka pasmen, lakin e ka pas sebeb më të më pasmen. A është gjavin suhalit. Dhe me thonë, nëse ajo është sebeb për me hupet vetës menen, atër këtë gjënëma që kam e po në të kallë, i shkruan. Ashtu. Si kur që ka thonë, Ibn al-Wardi, ka një kaside, është mirë një, Me mësuët, ka nësihatet mira. Kur kam kërën vetën si kur ti e rije, kam pasë në hatër kretë, lakin ka shku shumisa, ka me të pakicën. Fëtë sëfarit e të gjilë, dhikrë rani vëllë gëzëll, e të gjilë, dhikrë rani vëllë gëzëll, vëkullin fësla vë gjanib men hëzëll, ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفهد مثلا شفد ودع الخمرة واهجر الخمرة كلاش مكساني واهجر الخمرة واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف تسعى في جنون من عقل كلاش مجنون Tu kënë që e ka kënë akil, e që ka të bëjnë keqë, i shkohet. Gjashtu. Gjashtu, vëtër.